بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نعم ينبي أكثر ينبك يخفي إنه شيء محراب بورك فكو تبير نيغل في مجامو يالو bunu mësaana am nag soxla ci moom dañuy ñëw rek daal di rang ci kanamam taxaw su ko defee góor gi nag da leen di laaj lu ngeen bëgg ñu wax seen soxla muy ñëw nag ànd ak Youssouf ñëw ba ci kanam góor gi rek ñu daal di rang taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee góor gi ne leen ma xaajatikum lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu baay ñun daal gis nañ ne wóolu woo ñu ci Youssouf te itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn baay ñoo bokk benn askan kon cofeelu mbokk la ñu am ci moom waaye ñun bëgg ñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko ni ñuy yéege ci kaw montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ko góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nir simple عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على رأس جبل وكان عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليأكلوه وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام من يعقوب عليه السلام daf leen wax ne leen yéen samay doom inni la yaxzunni an tadhabu bihi man de dana ma tiis lool ngeen jël Youssouf yóbbu ko ànd ak moom dem sàmmi ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun man dama ragal su ngeen demee tili yi mën nañ koo lekk te bu boobaa daf leen di fekk talu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen mu ne nag lu tax Yaquba wax li ne ragal naa tili yi lekk te yonent warul ñaam ndort toujours dafa war a rafet ndort surtout yonent bu mel ni Yaquba mu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax li dafa njëkk a tëdd guddi ci ay nelawam mu gént gis Youssouf ci benn suufu montagne lu toll fukki tëll ñu ngi ko wër wër ko tëll bu ci nekk mu ngi xéeru pour jëm ko lekk mu ne waaye gis na nag benn tëll bu am kattan te am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tëll yi lekk nee na ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek nee na mu gis Youssouf dugg ci biir suuf si tëll yi gisatuñ ko nee na Youssouf nag dugg na ci biir suuf si lu tolloog ñetti fan soo fa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Youssouf ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ko ci gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki til yi yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Youssouf dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si kon lu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax al ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëgg nee na parti la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraa'i xijaab kon ñu xam ne Yaqub amoon na lu mu tiit waaye la ko taxoon a tiit ndeke gént gii la motax nak biñ len jaarale lolu neneen dama ragal ci li lepp ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalaku dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun mune a yusuf mi de bis bu ko ci lekke te ñun ngi mbolo mo am katan mo xamne kon nak bok bu boba ñun nak ñu tafare len ñun dal ñu xamne kon jaar ñu dara mu tuñu liñ doon e ñoom itam nekki am nañ ñaari konkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kin fi yakulu dhib wa fina shamun idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasif fa idha saha la tasma'uhu hamilun illa wada'at ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn mune ko yow yonent ci yalla yusuf naka lako til mana lekke te shamun nek ci ñun te shamun buma se buma sana mer meram du dal mukk lu dul muy yusuf te bu yusuf yusuf ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju am bu ju ko deg neena la nga am bu dana genn ci sa biir wadd ci suuf mune itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir amna katan go xamanteni su jappon gaynde itam dañu xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mune kon defena ni ñaar ñoñu rek tay nañ comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lamma sami'a yaqub minkum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi thumma qala ya abati arsilni ma'akum قال او تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كاد ييغا خامتني جوغي ناتي موك يوسف اي نينا تي خالم كوماسي دال يوسف داك دالدي واخو نانك نيو باتي كانمو باي بي دي يعقوب موني كو ياو سما باي باي نيما اندك نيو يعقوب دادي كوي خول نكو دغا دغا اندك مام muniko waw muniko kon baxna na nga préparer say bagage and ak mom mu dadi jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yonenti yalla ibrahim mo ci defalon yobbal yonenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba dadi jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu dadi len di gungé ba ci buntu kër gi dañu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu dadi wax ni ya bani wasikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in ja'a at'imu wa in 'atisha fasqu wa qumhu 'alayhi wa la tut'ibu wa la takhzilu وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم دمن كونغي بوتي بونتو كيرغي كادوي لا لن واخ دافني يين سماي دوم مان لين دي دينك راغال يالا مان لين دي دينك ايتام سما سوبي بي ني واخ يوسف ما خامني سما دوم لا تدام كو سوب مان لين دي نيان ندير جيم يالا خالي بو خيفي نانين كو جوخ مو ليك su mare na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappanti ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bokk benn bay nek ay mbokk jël na yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yonti yalla yaquba tagu ak ay domam bayi len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñu ñu dal di jël yusuf dal di koy jël fa ko taf ko ci dëgnum taf ko ci dëgnum gi yank dal di koy foon ci digënté ñaari bëti dal di nako istawda'tuka allah rabbal alamin mu ne ko dink na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom mi ne fi bi nga ko waxe lolu nak ci la wul bëti ko mom yaquba dadi ñibi legi nak yusuf andana ak ay frère am ñu ñonga jëm nak ci Allah fa lamma barazu bihi ila al-bariyya aghmaru lahu al-adawa wal-baghdha wa tarakuhu fa ja'ala yastaghiithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahiman wa akhadha وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه من الدين خمنتني جلنكو يبكو تي ألبي من يدم يبكي ألبي جلنو فتنك جلنو فخصن كلم من يدون تلون يوم فالتون كن مريك يسكو كن جبريك مدموي كن جب كفريري ريك مدموي من ni nekat won ñom mel ni du ñom ñoo doon taf ak mom ci bir kër ñu fa dal di jaxlé da di jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok falé commencé lek am ko fa fekk buñ ko da di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon seen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu téy fa ko do dori met di ko do dori met amu daw jëm ci mom ko bu mo mu tan ba jax ni ko doone nak bu mo son ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayyi ko nak fu tok ñom ñepp ñu tok fele ñu sangi ma ba sori ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom yépp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni Yusufa nekewon nako surtout bam len ñaanel ndox yu bañ kéro de malaka yi joy nañ ngir yërum yëneenti Yalla Yusuf ngir ci na Yalla ko mëna sétan ñoom nit daf ko bayyi ci machi am anam ci bëgg bëggum ci xiwa bopam neké nak bi mu tek Yusufa dafa am lu mu bëgg Yusufa neké ko ëlëk nak ko wara neké bu ci jaro ci yeen fitna yi so nekke bu do yeen ken waye ci fekente ni da nga jaar ci yeen fitna yi jaar ci yeen choona yi bis bu nekke bu da nga yeeram nit yi xamne amna ñu son ñu fa jaar na ci choona bobu fa lam ma zum bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat la khalatihi wa ahsanu fihi ra'yan mune le laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه دينا خمنتني جبن فور ننك ليكي لفي ديس موي جاك لكو نمو راي ريك يخفى بني يون أم فور رجي باك أم ريك دو وجب يهوزا مول كيف يوسف لقو نلن ين سمين بو خناق ما وخونك ين كين ننكو جل يهو بذل فجتان su fa nekke badde ño xamni xifa ko ray ak ma waye ñun ray ñu waye nak dere ci doomu yonent dafa for tuñu ko dafa for suñu alkane xaj na ci buñu ko ray ñu ko wara d'accord du tuñu ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ne mot ñu daldi koy jël yobbu ko ci benn teen teen ko nag mu ngi nekk jordanie moom la arab yi di wax ordum ci ardu ordon la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaaybu fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa reye nit kerog misra dafa daw dem madiana ba mu delee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellusé ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónne mu dellu si waat misra doon woo firaawun kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madian doon dëkku yonent yàlla shaib ak misra bi nga xamante ni fa la yusufa war a nekki buuf ñu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlle teen bu lëndëm teen wax boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mësa sànni rek dee nga na teen bi bindoo tax neneen ndox ma nekk ci biir nag dafa sab xorom neen ki nga xamanteni mo gassonten bi dom la won ci yonenti yalla Nuh ni ko don wax sam mom mo gassonten kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tif ak ñakare mu ne kon ten bu lindum te doy wa neen ñu mbokk yusfa yi ten bobu la ñu jël yusfa yew ko bam ni ngod ñu da di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam bam nga xamanteni yusuf sori na leen tuuti ba laq seeni bëgg ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defee léegi ba ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na mu préparé yusuf ndax bëgg bu yusuf génn léegi àdduna yàlla bëggal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu ratax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonent yàlla yusuf ba tolloog tànk yi yusufa taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci koolalam waaye ñun gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naa daw fa zanna annaha rahmatun ablahiqabhum fa ajabahum fa hummu an yarjimuhu bilxijaara fa yaqtuluuhu fa manaahum yahuza bi nga xamante ni yoor nañ ko ba takk buum gi ba yaakaar na yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñu xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu wiiwoo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat benn dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu del pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ne wuy bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bu ngeen wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee di ñu accoré ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen yéen a ma waxoon ne yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal leen ko ci teen ba pare def charte bi ma chartonté woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkitan rombee jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen bi waaye nettali nañ ne am na benn malaaka boo xamante ni bi ñu dugal yusufa ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw nag jóge ci àjjana dagg fa ay fumi bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox fumi yooyu moom la yusufa doon nekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka mi nag tàggu ko ne ko kat maa ngi delluwaat faxzalahu yusuf ida sanajta anni astawxifu faqazalahu lmalak qul ida habta cheyan ya tariqa almustakhlisin ya qiyasa almustaghisin ya mufarrija kulbi almakrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëndëm te man rek maa fi nekk malaaka bi nag danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariqa almustakhlisin ya qiyasa almustaghisin ya mufrija kurabi almakrubin qad tara makani wa ta'rifu hali la yakhfa alayka shay min amri mu ne ko yow yàlla mi nga xamante ni ku ñu waxu dégg nga mi nga xamanteni ki koy xettaliku ci yow lay xettaliku te ku xettaliku ci yow nga xettaliku yow mi nga xamanteni ku am njàqare yaa mën a taxaw pour nit ñi ko njàqare loolu ba mu ndañ yow yaa nga de jëf nga place bii ma nekk xam nga itam melokaan yu ma nekkee te sama dara umpul bi mu waxee bii فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله اليه 70 ملكا بنا خمنتني يوسف واخنا نيان كيكو ملائكه بي ديكتي نينو سي لا يالا يبال نك لو تول جوم نيار فكي ملائكه ويو نيو نيو دوب سي تي بير تين بي نوتلي نين كو فنو تول نيتي فان واي ملائكه يوي خمنا لي نيت ملائكه دانيو يوي جيم نيت day ñëw jël jëmmi nit ndax su fekkoon malaaka yi dañu ñëw ëndal ni seen jëmmi malaaka kon yusufa fit na lay nekkee ca tenn ba waaye nag dañuy ñëw ñoom ëndaale ay jëmmi nit maanaam day yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir tenn bi mu mel ni yusufa mu nga toog ci wetu bàyyam mu mel ni daal léegi wetatul dara jotul waxi ñëw ne raabia أتاك جبريل فقال له يا غلام من طاحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولم قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من بين خمنتني نك يوسف طابنا فنيت فن جاء من تيل فن muy fan bi nga xamante ni ci la yusuf war a génn ci tenn bi nee neen am na benn malaaka bu ñuy wax jibril moom mooy ñëw fekk ko ci biir tenn bi mais yow yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu nekk samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu nekk dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allah da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuuin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli malain wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa ghaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت ماذا واخ نيانغي سوكو واخ ريك ان شاء الله داغي ген مونيكو نيانغي گال مونيكو واخال نيك ييو ميغا خامنتيني نيپ دي نيو ليكاي ياو ياكو ليكاي ياو يال نيپ دم ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la boo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nub waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga dala façon xam nga yow mi nga xamante ni képp dee mu xam mu ngi déyantee ci biir géej wala mu ngi déyantee ci lu mu guddi wala fu mu mënta déyantee lu kàddu ga suufe dégg nga ko yow ma jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wettalu képp ku wet yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nag di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kunta ya yow mi dund te doo dee ko mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn jur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeent cant la danañ xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent ñu nekk ne gis na ni suñu Ibrahim dañ ko rayloo woon Ismaïl mu war ko rendi pour jaamu ko yàlla loolu xawoon naa gis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla Ismaïl itam dee ko xonk yombut a gis surtout mu jëm si ci yow mom itam day gi xawon na gis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigal yalla ñu ne itam jibril yalla neen ko jëlal xar mu remplacer ma ismaeil me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobbu ko xar ni bokkum bu fekente ne nak xale bi deena mën nga ci am mën nañ ci wacce say grant ne ko itam ay ninga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew tey ci loxo bi roj ci ismaeil dugal xarmi kero ñu ñent ñep sant nañu yalla ibrahim neena alhamdulillah ma ngi sant yalla ndax mu non dal top sama jafé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaeil ne alhamdulillah ndax itam sama bay mu non dama digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy mu digal yalla xarma dadi ne alhamdulillah man dama ngi sant yalla ndax sama delet mo na ra wéccé deletu yenen ko mune mbecte momu de kel xamul mo ton suma ko ñakkon xamul ni de jibril dadi ne alhamdulillah ndax bu tudayi na rayen ismaeil ñu wacce sama garat ñu wacce garab ak garatu shaytani mu ne kon ñenti cënt yoy yépp yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da bala ni ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cënt yoy yépp del wat na ci borom kon ñu bur bi nga xamanteni ya mom cënt te yow ya fente asamaan ya créé asamaan ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom kum jël itam muy bàggal ñu ci nguur ya ko ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom maggaay di borom tedd nga maa ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam maa ngi lay ñaan ci barke yonente boobu sama mbir mi ma nekkee ak xam-xam bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogeewu neneen bi mu waxee ñaan gii ci la yàlla dogal mu génn ca teen ba am yeneen tukki ko di ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yu yonte yàlla Yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonente yàlla Yusuf moo di ne daal bàyyam bëgg na ko ndugal koo xamante ni ndugalu yàlla rek la te itam gis na ay taraanga yu feeñ ci Yusuf yoo xamante ni dafa gaasi te moo di yàlla nar na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni àdduna bi yëpp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént boo xamante ni ba nga ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu Yusuf ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba nga ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom Yusuf dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni wayjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko Yusuf tiliya lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la ñu nekk ban pexe la ñu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siibul ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci ma samba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan al qisas mbokk yi seen mbokku Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.